तू है आसमां में, तेरी ये जमी है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू है आसमां में, तेरी ये जमी है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई आशिकी है, तू आशिकी है।